Tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W Senacie początek prac nad ustawami sądowymi. Strażacy z Polski ruszają do akcji gaśniczej w Szwecji. Z powodu zakwitu silnic kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem wciąż zamkniętych. Sejm przyjął je w piątek. Dziś pakietem ustaw sądowych zajmie się Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przepisy autorstwa posłów PiS nowelizują m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Główna zmiana przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt krytycznie ocenił Sąd Najwyższy. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że propozycja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. W myśl ustawy od teraz 80, a nie jak dotąd 110 sędziów Sądu Najwyższego będzie wyłaniało kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu. Zdaniem rządzących taki wybór jest konieczny, gdyż to stanowisko jest nieobsadzone. Mówił o tym Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Pani sędzia Gajus jest sędzią w stanie spoczynku. Im szybciej obsadzony zostanie ten wakat, tym lepiej. Żadna instytucja bez szefa nie będzie dobrze funkcjonować. Ale zdaniem opozycji i sędziów Sądu Najwyższego na czele tej instytucji stoi nadal Małgorzata Gersdorf. W geście protestu przeciwko ustawie PO, PSL, UED i Nowoczesna zbojkotowały piątkowe głosowanie w Sejmie. Borys Budka z PO mówił, że PiS chce tylko wymiany kadr w sądownictwie. Sprawy w sądach trwają dłużej, ponieważ zablokowaliście blisko 1000 etatów sędziowskich i 1000 nominacji. Tymczasem marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział w weekend, że rządzący dokończą zmiany w sądownictwie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szwedzi walczą z pożarami lasów. Pomoc nadciągnęła m.in. z Polski. Wieczorem w kraju szalało około 50 pożarów. Komendant lokalnego oddziału Straży Pożarnej w Fogelsjö, Per Jonsson, powiedział szwedzkiej telewizji publicznej, że ogień, który pojawił się w okolicznych lasach w ubiegłą niedzielę, jest już pod kontrolą, ale sytuacja nadal jest bardzo trudna. Pracowaliśmy nieprawdopodobnie ciężko, przez ponad tydzień, 24 godziny na dobę. To był ogromny pożar. Gdy teraz wjeżdżam na tereny zniszczone przez ogień, to odnoszę wrażenie, jakbym był na cmentarzu. Bardzo przygnębiające uczucie. Gdziekolwiek spojrzysz, wszędzie jest czarno. Po prostu nic nie zostało, panuje zupełna cisza. To naprawdę smutne. Do akcji gaśniczej włączają się polscy strażacy, którzy wczoraj wieczorem przyjechali do Sveg w środkowej części kraju. Znają ogólne założenia tej misji, ale szczegóły działań będą ustalone ze Szwedami, mówi dowódca polskiej grupy strażaków, młodszy brygadier Michał Langner. Te informacje uzyskamy dopiero po spotkaniu z koordynatorem ze strony Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego MSB. Polscy strażacy są najliczniejszą grupą, która wspomaga szwedzkich kolegów. Są przygotowani na dwutygodniową akcję, a przed nimi trudna walka. Ogniska ognia występują w kilkudziesięciu miejscach i prawdopodobnie skala pożarów będzie się rozrastać, mówi Michał Langner. Prognoza na najbliższe kilkanaście dni jest taka, że temperatura nie będzie spadała poniżej 30 stopni w dzień, więc na pewno nie sprzyja to ograniczeniu czy likwidacji tych pożarów, które obecnie mają miejsce, a raczej może prowokować kolejne ogniska. Do walki z ogniem oprócz Straży Pożarnej skierowano armię i obronę cywilną. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Oprócz Polski sprzęt gaśniczy i strażaków wysłały m.in. Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Portugalia, Litwa, Dania i Norwegia. Gorąco nie tylko w Szwecji. Upały w Grecji dają się we znaki zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Wczoraj z powodu wysokiej temperatury krócej można było zwiedzać Akropol. Także dziś wejście na Ateńskie Wzgórze zostanie zamknięte wcześniej. Na Akropolu było wczoraj 40 stopni i dlatego też wejście na wzgórze zostało wcześniej zamknięte. Greckie Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed przebywaniem na słońcu i nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Zaleca picie dużych ilości płynów i spożywanie lekkich posiłków. W pogotowiu jest służba zdrowia, gdyż do szpitali trafia w tych dniach więcej niż zwykle osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Tak wysoka temperatura jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla małych dzieci i starszych, powiedziała mi pielęgniarka. Upał daje się we znaki wszystkim. Człowiek szybciej się męczy i musi ograniczyć swą aktywność. Dodał fizykoterapeuta Chrystos. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Jak wynika z informacji na stronie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pucku, zamknięte są m.in. trzy kąpieliska w Jastrzębiej Górze i cztery w Jastarni. Sanepid radzi unikać kontaktu z sinicami, nie wchodzić do wody o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu. Toksyny wytwarzane przez gąsienice są niebezpieczne dla zdrowia, mogą podrażniać skórę lub powodować m.in. swędzenie i uzawienie oczu, wymioty, biegunkę, a nawet gorączkę. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport, Jan Kałucki. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska. Tak przynajmniej można powiedzieć po pierwszej kolejce Lotto Ekstraklasy. Na szczycie tabeli są piłkarze Śląska Wrocław. Drugie miejsce zajmuje Zagłębie Lubin. Wczoraj jeszcze kibice oglądali remis Górnika Zabrze z Koroną Kielce. Było 1-1. Natomiast Lech Poznań wygrał rzutem na taśmę z Wisłą Płock 2-1. Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Piastem Gliwice. Teraz lekko atlety, bo za nami Mistrzostwa Polski. Impreza w Lublinie stała na bardzo wysokim poziomie. Anita Włodarczyk wygrała konkurs rzutu młotem, uzyskując 79 metrów i 59 centymetrów. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Natomiast Martyna Kotwiła była najszybsza w wyścigu na 200 metrów. Zawodniczka pokonała dystans w 22 sekundy i 99 setnych i tym samym pobiła liczący 54 lata rekord polski juniorek należący dotychczas do Ireny Szewińskiej. Wszystko poszło tak naprawdę perfekt. Lepiej sobie nie mogłam tego wyobrazić. Podeszłam do tego z wielkim luzem. Powiedziałam sobie, kurczę, spróbuj to luźno pobiec długim krokiem z mocnego odbicia i tak właśnie zrobiłam. Wynik 22,99 to jest kosmiczny wynik. Na pewno mnie bardzo buduje, jeżeli robię rekord Ireny Szewińskiej, gdzie on był tyle lat. Tak skromnie powiem, ale cieszę się bardzo z tego i chcę pokazywać, że jednak da się w tym sprincie biegać, da się przełamywać wszystkie granice i chcę to nadal robić. Przed Polakami najważniejsze start sezonu. 6 sierpnia w Berlinie rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Rafał Majka zajął wczoraj 8 miejsce na 15 etapie Tour de France. Zwyciężył Duńczyk Magnus Cort Nielsen. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Brytyjczyk Geraint Thomas przed swoim rodakiem Christopherem Froome'em. Trzeci jest Holender Tom Dumoulin. Majka jest 21. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo dziś trenerem reprezentacji Polski zostanie oficjalnie Jerzy Brzęczek. Brzęczek w przeszłości trenował m.in. Wisłę Płock, GKS Katowice, Lechię Gdańsk i Raków Częstochowa. Miał też bogatą karierę piłkarską. Był mistrzem Polski, Austrii, a w 1992 roku z reprezentacją Polski sięgnął po srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Jerzy Brzęczek był wtedy kapitanem, a w składzie tamtej drużyny grał m.in. Piotr Świerczewski. On teraz tylko zmienił shorty na długie spodnie i jest trenerem, selekcjonerem. Wybierze tych najlepszych piłkarzy i on się jak najbardziej do tego nadaje. Moje zdanie jest takie, że pomimo tego, że jest to zaskakująca decyzja, jest to bardzo dobra decyzja prezesa Bońka. Ja trzymam za Jurka kciuki. Mam wrażenie, że będzie to kontynuacja myśli takiej trenerskiej trenera Nawałki, choć pewnie Jurek Brzęczek ma jakieś może małe korekty będzie chciał wprowadzić, może ma jakiś inny pomysł na to, aby poprowadzić naszą reprezentację. Mówił Piotr Świerczewski, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Czy Sławomir Peszko będzie powołany, choć coś mi podpowiada, że może być różnie. Może być różnie. Po ostatnim wyczynie piątkowym. To było w piątek. Dziś więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie. Możliwe również opady i może zagrzmieć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 24 stopni w Zakopanem, 25 w Przemyślu, Koszalinie i Gdańsku, 26 w Szczecinie, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie, Wielkopolskim, Warszawie i Łodzi, do 28 w Zielonej Górze i w Opolu. Uwaga, kierowcy we Wrocławiu. Dzwonię z Wrocławia i mam taką informację dla kierowców jadących od autostrady A4 w kierunku na Poznań, w Warszawę. Obwodnica miasta Wrocławia jest kompletnie zakorkowana na odcinku około 10-15 kilometrów. Także żeby się tam nikt nie pchał, bo to jest jakiś Armagedon. Rzeczywiście są utrudnienia, tam się po prostu przewróciła ciężarówka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz, jak kupisz MediaMarkt laptopa, to nasi specjaliści go skonfigurują. A ty? Ja go zmotywuję. Słuchaj, laptop, to twój dzień. Śmigasz, śmigasz! Kompleksowe przygotowanie laptopa do użytku z Microsoft Office i McAfee tylko za 249 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego laptopa, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za 2999 zł. Pakiet usług taniej o 68 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę.

Oczywiście od razu tu odpowiadam adwersarzom, którzy twierdzą, że jest... No to jest właśnie to drugie pytanie jednak, no bo ci, którzy przygotowali obecne ustawy, które obowiązują, przynajmniej no, nie zostały zanegowane, twierdzą, że prezes Małgorzata Gersdorf przestała być prezesem w związku z tym, że skończyła 65 lat, a zgodnie z tymi ustawami wszyscy sędziowie powyżej 65 roku przechodzą automatycznie w stan spoczynku. Pan redaktor pewnie się zgodzi ze mną, że ustawa jest normą niższej rangi w stosunku do konstytucji. Moi adwersarze podnoszą artykuł 180 ustęp 4, mówiący o tym, iż wiek przejścia w stan spoczynku określa ustawa. I rzeczywiście ustawa określiła 65 rok życia jako tą cezurę czasową, która przenosi z mocy prawa sędziów w stan spoczynku. Przy czym pamiętajmy, jest to norma zawarta w ustawie. A przywołany już wcześniej artykuł 183 ustęp 3 Konstytucji mówiący o 6-letniej kadencji jest normą wyższej rangi i znajduje się w Konstytucji. Czyli mówiąc wprost, wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego poza pierwszym prezesem Sądu Najwyższego podlegają tej normie, natomiast pierwsza prezes ma umocowanie. No ale adwersarze, używając pańskiego języka, tak, panie pośle, twierdzą, że nie można stosować Konstytucji wprost, tylko za pośrednictwem ustaw i że jeśli w ustawie znalazł się ten przepis, to trzeba go stosować. A jeśli ktoś ma wątpliwości i sądzi, że jest kolizja między tym, co jest w ustawie, a tym, co jest w Konstytucji, powinien wnieść sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy ja nie widzę tutaj podstaw do wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. My, widząc to w grudniu ubiegłego roku, kiedy były prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym, tą 5 wersji wstecz, bo w miniony piątek 5 ustawę o Sądzie Najwyższym Sejm uchwalił od grudnia ubiegłego roku, czyli w ciągu powiedzmy 7 miesięcy mamy 5 nowelę i wówczas proponowaliśmy poprawkę, która wyłączała pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z tych norm dotyczących przejścia w stan spoczynku. I wówczas podczas głosowania, już podczas trzeciego czytania projektu ustawy i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska głosowały przeciwko tej poprawce, a Nowoczesna się wstrzymała. No tak, ale wnosząc dzisiaj tego byśmy typu, w ogóle nie siedzieli, nie rozmawiali na ten temat. Ale wnosząc tego typu poprawkę, w pewien sposób przyjęli państwo założenie, że ustawa faktycznie może opisywać pozycję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, w sensie jego wieku, prawda? Tak. No bo gdyby ustawa tego robić nie mogła, to państwo by nie wnosili poprawki do ustawy, skoro rzecz byłaby tak jasna i zostałaby zapisana wyłącznie w Konstytucji. Tak, ale to było działanie z naszej strony, które by rozwiewało wszelkie wątpliwości. Czy, to znaczy ustawodawca... No dobrze, to może inaczej, bo już nie chcę wchodzić w te kwestie prawne. Co będzie dalej? No bo zakładam, że jest tak, że pani prezes, czy znaczy pani profesor Małgorzata Gersdorf uważa siebie za pierwszego prezesa. Większość, a właściwie wszyscy posłowie opozycji i większość prawników też tak uważa i większość sędziów Sądu Najwyższego. Ustawodawca większościowy tak nie uważa. I co się dalej będzie działo? No, będziemy dalej mieli taki spór. Moim zdaniem spór trwający. A co, będziemy mieli dwóch pierwszych prezesów? No ja bym nie chciał takiej sytuacji, aby była wojna o biurko w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To znaczy tych scenariuszy jest bardzo wiele. Począwszy od kwestii związanych ze zgłaszaniem kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Musi być powołana grupa nowych sędziów Sądu Najwyższego z racji na przejście w stan spoczynku części sędziów Sądu Najwyższego, ale również na nowy skład. Ustawa przewiduje w tej chwili skład podstawowy Sądu Najwyższego 110 sędziów. Ustawa, którą uchwaliliśmy w piątek, przewiduje, iż wybór kandydatów dla prezydenta, bo to prezydent ostatecznie powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród 5 kandydatów przedłożonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. I aby to zgromadzenie mogło się odbyć i przedłożyć prezydentowi tą piątkę, musi być co najmniej 2/3 składu obsadzone. Podstawowego, czyli te 2/3 ze 110. Pytanie, czy na przykład tych 5 będzie przedłożonych, a jeśli nawet będzie przedłożonych i prezydent powoła... No, a co praktycznie oznacza ten spór z punktu widzenia działania samego sądu, jeśli są tego typu wątpliwości co do tego, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Jaki to ma wpływ na z punktu widzenia to interesów obywateli, jeśli tak moglibyśmy zapytać o to? To jest przede wszystkim paraliż i zajmowanie się sprawami z punktu widzenia obywateli nieistotnymi. Bo obywatel przychodzi z konkretną skargą kasacyjną, chce, aby Sąd Najwyższy pochylił się nad tą skargą, ewentualnie skargę przyjął albo odrzucił. Natomiast to są kwestie natury organizacyjnej. I ja się bardzo dziwię Prawu i Sprawiedliwości, że no, tą kopię tłucze o panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego. No bo z punktu widzenia czysto praktycznego, dokładnie, pozycja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest bardzo ograniczona. Jego wpływ, biorąc pod uwagę, że Sąd Najwyższy też przecież nie rozpatruje merytorycznych spraw, tylko tak zwane zagadnienia prawne, też ma dość ograniczone pole manewru i działania. Dokładnie. Tu bardziej chyba chodzi o kwestie, powiedział, prestiżowe. No, oczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oprócz tego, że no, jest on tym pierwszym sędzią Sądu Najwyższego, najważniejszym i reprezentuje Sąd Najwyższy, jest przewodniczącym Trybunału Stanu, jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z mocy Konstytucji, to zgadzam się z panem redaktorem, z punktu widzenia funkcjonowania Sądu Najwyższego, no nie ma takich możliwości, aby realnie wpływać na funkcjonowanie Sądu Prawa, bo to jest de facto Sąd Prawa. I nie rozumiem tego, bo ten spór będzie naprawdę bardzo długo trwał. Za panią pierwszą prezes są sędziowie Sądu Najwyższego. Ta uchwała sędziów Sądu Najwyższego z przełomu czerwca i lipca, moim zdaniem, tutaj była głównym argumentem, głównym orężem walki pani pierwszej prezes o to, aby dalej piastować swoją funkcję. I mamy w tej chwili... A samo zachowanie pani pierwszej prezes. Wyjeżdża na urlop, wraca z urlopu, nagle twierdzi, czy na nim jest, a potem na nim nie jest. Pojawia się w Niemczech na wykładzie, tam opowiada, że będzie prezesem na uchodźstwie, no to chyba nie jest poważne zachowanie. No, w pełni się zgadzam, przy czym no, ta sytuacja jest eskalowana przez jedną i przez drugą stronę. Nie chcę absolutnie brać w obronę pani pierwszej prezes za tego typu zachowanie, bo ja bym nie wyciągał na arenę międzynarodową naszych wewnętrznych spraw, bo co ma strona niemiecka, czeska, nie wiem, rosyjska czy brytyjska do wewnętrznych spraw jednego z ważniejszych organów konstytucyjnych państwa, jakim jest Sąd Najwyższy. To oczywiście jest spór, który będzie niestety bardzo długo trwał w mojej ocenie, bo ja nie widzę światełka w tunelu i to jest podstawowy zarzut do twórców ustawy o Sądzie Najwyższym. To znaczy brak jakiejkolwiek wizji, w którą stronę to ma pójść, w jaki sposób będziemy realizować te metody, które doprowadzą nas do celu, który sobie stawiamy. Jak wygląda ten cel? Ja powiem szczerze, patrząc na 5 projektów, a następnie 5 uchwalonych ustaw o Sądzie Najwyższym, no nadal nie widzę tego oglądu, tej wizji Sądu Najwyższego, jaka ma się pojawić, bo te zmiany są naprawdę, powiedział, radykalne od kwestii skargi nadzwyczajnej, która była w sposób bardzo szeroki stosowana, potem została bardzo radykalnie ograniczona łącznie z podmiotami, które mogły wnosić tę skargę. Losowanie składów w sądownictwie powszechnym, w tej chwili z tego się wycofujemy. No to jest takie miotanie się od ściany do ściany. A jak pan poseł ocenia protesty, które miały miejsce w zeszłym tygodniu? Kulminacja nastąpiła w piątek, w czwartek pod Sejmem. Niektórzy posłowie wywozili protestujących w bagażniku, niektórzy protestujący malowali budynki farbą i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest tak, że niektórzy z protestujących twierdzą, że byli brutalnie potraktowani przez policję. Policja twierdzi, że zachowywała się wyjątkowo łagodnie. Znaczy, ja bym stanął rzeczywiście po stronie tutaj policji, bo patrząc momentami oczywiście incydentalnie na protestujących, no, zachowują się dosyć agresywnie i patrząc również na tą perspektywę taką czasu, bo te protesty pod Sejmem w zasadzie towarzyszą 8 kadencji Sejmu od samego początku, to jest to grupa w tej chwili naprawdę relatywnie niewielka w stosunku do tego, co było chociażby 16 grudnia 2016 roku. Natomiast jest to grupa bardzo zradykalizowana, bardzo agresywna, posuwająca się do takich rzeczy, które chyba jeszcze nigdy nie miały przed polskim parlamentem miejsca, jak malowanie sprayem po budynkach Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Prezydenta i zachowanie policji no, zasługuje na szacunek, bo panowie a nie jest zachowują... Policja, bo jest druga też opinia, że policja jest właśnie zbyt łagodna, że tak jest wystraszona tym, że każda bardziej zdecydowana interwencja od razu spowoduje oskarżenia o stosowanie przemocy i tak dalej. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie podejrzewam, że takie są metody policyjne. To znaczy nie można eskalować, nie można dawać argumentów drugiej stronie, aby jeszcze bardziej wzmocnić tą agresję, frustrację i posunąć te osoby do rękoczynów. No, bo są protestujący, część protestujących się radykalizuje, demonstrantów tak. się radykalizuje, no ale są też przypadki, które tutaj wspomniałem na początku, że niektórzy posłowie, bo się nie wszyscy, ale niektórzy wyraźnie się angażują po stronie tych protestów, no bo jeśli ktoś przewozi w bagażniku, to zakładam, że musi myśleć o tym, co będzie dalej i musi sobie zdawać sprawę, z czego to, do czego to może prowadzić. Są też posłowie, którzy zamieszczają na Twitterze czy na Facebooku informacje, który z konkretnie z policjantów, kogo zatrzymał i tak dalej. Co pan sądzi o tego typu zaangażowaniu po stronie posłów, już mówię, a nie samych demonstrantów? Ja trochę w inny sposób na to pytanie odpowiem. Dla mnie ta sytuacja to jest taki papierek lakmusowy państwa polskiego. To znaczy, czy jesteśmy nadal państwem z dykty i paździerzu, czy nawet z mokrego kartonu, czy jesteśmy państwem poważnym. Państwo poważne w takiej sytuacji, kiedy parlamentarzysta, ale również obywatel, łamie dwie moim zdaniem normy prawnokarne. Po pierwsze, sytuacja zagrożenia życia i zdrowia, bo bagażnik, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do przewożenia ludzi, tylko bagażu. A druga rzecz to jest zagrożenie terrorystyczne. Po to jest bramka pirotechniczna, po to jest Straż Marszałkowska, po to jest weryfikacja personalna na podstawie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego dane danej osoby, aby z tego skorzystać i wwożenie w sposób nielegalny do jednego, bym powiedział, z bardziej strzeżonych miejsc w Polsce, jakim jest siedziba polskiego parlamentu, Sejmu, Senatu, w którym w sposób nieskrępowany i przy złagodzonym reżimie bezpieczeństwa poruszają się najważniejsze osoby w państwie, członkowie rządu, prezydent, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, to jest zagrożenie terrorystyczne. Ci państwo powinni być z całą skutecznością, determinacją i surowością ukarani. Łącznie z tym, że byłbym zwolennikiem nawet zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu teraz, tej przerwie wakacyjnej, tylko w jednym celu, aby tych państwa pozbawić immunitetu. Czyli tych posłów czy posłanki, które to zrobiły. To naprawdę nie jest głupawa zabawa pana Ryszarda i dwóch pani Joan. To już jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja rozmawiałem ze strażnikami marszałkowskimi, powiedzieli, że już nieraz było ZOW w Sejmie, ale to, co ci państwo wyprawiają, no to jest, to przechodzi wszelkie pojęcie, bo oni w tej chwili już naprawdę zachodzą w głowę, co się jeszcze na terenie Sejmu może zdarzyć. No dzisiaj dwóch panów przywieźli, czy w zasadzie w minioną środę, jednego z KOD-u, drugiego z obywateli RP, ale może za chwileczkę przywiozą jakiegoś sfrustrowanego pana czy panią, którzy będą chcieli się wysadzić w powietrze na terenie Sejmu, albo zranić lub zabić jednego z parlamentarzystów czy jednego z ministrów. No to jest sytuacja, w której państwo powinno z całą skutecznością zadziałać. Te osoby, które to zrobiły, powinny utracić immunitet i powinny stanąć przed sądem z postawionymi zarzutami, tymi, które wymieniłem, związanymi z narażeniem tych panów na utratę życia lub zdrowia, ale również ze względu na bezpieczeństwo. Ja jako parlamentarzysta obawiam się tych państwa, bo uważam, że to są osoby kompletnie nie nadające się do sprawowania mandatu posła. To sobie pewnie by odpowiedziały, że właśnie w sytuacji walki o podstawowe sprawy, imponderabilia, wolność, demokrację, można się posuwać dalej niż normalnie. Tak by brzmiała pewnie ta odpowiedź. To jest frakcja rewolucyjna, montowanie bomb i zamachy terrorystyczne. Bomby jeszcze nikt nie skonstruował. Ale to jest pójście w tą stronę niestety. Jesteśmy w zasadzie w przedsionku tego typu zachowań w parlamencie. Jeśli państwo polskie nie stanie na wysokości zadania, to do tego może czyli brak reakcji pańskim zdaniem będzie prowadził do, że tak powiem, eskalacji konfliktu. Oczywiście, i zagrożenia. Oczywiście, ale to jest efekt takiej słabości państwa. Państwo nie reaguje na różne dziwne zachowania parlamentarzystów. Tym państwu się wydaje, że są wyjęci spod prawa, że zachowanie zwykłego obywatela, który by się czegoś takiego dopuścił. No zadajmy sobie pytanie, gdybym pan redaktor lub ja wprowadził za bramki bezpieczeństwa na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie człowieka bez dokumentów i jeszcze, daj Boże, z bronią palną, jakby się zachowała ochrona, straż graniczna w takiej sytuacji? Tego robić nie będziemy, ani nawet próbować nie będziemy. Bardzo dziękuję. Moim Bardzo gościem dziękuję. Był Tomasz Rzymkowski, ruch Kukiz 15. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja i ochrona laptopa tylko za 149 zł, a smartfona za jedyne 129 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Precz z nudą. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Szef MSWiA Joachim Brudziński zlecił Departamentowi Prawnemu Ministerstwa zajęcie się wpisem posła Michała Szczerby. Poseł podał na Twitterze dane osobowe policjanta, który według niego pobił jednego z protestujących przed Sejmem. W sobotę rzecznik Komendy Stołecznej powiedział, że zachowanie policjantów było profesjonalne, zdecydowane i takie powinno być. Poinformował też, że zatrzymano najbardziej agresywnych protestujących. Do aresztu trafiły 4 osoby, a podczas działań rannych zostało 2 policjantów. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 3 lat więzienia. Palestyński nastolatek zginął od kul izraelskich żołnierzy podczas starć w obozie dla uchodźców w Betlejem. Armia oświadczyła, że jej siły weszły do obozu, gdzie aresztowały 2 osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Według wojskowych rozpoczęły się zamieszki. Palestyńczycy rzucali kamieniami i granatami. W mieście Kumagaya pod Tokio zanotowano 41,1 stopnia Celsjusza. To najwyższa temperatura odnotowana w dziejach Japonii. Upały trwają tam już przeszło 2 tygodnie. Zmarło ponad 30 osób. Tysiące trafiły do szpitali. W Kioto przez 7 dni z rzędu utrzymywało się ponad 38 stopni. Po raz pierwszy, odkąd zaczęto tu notować pomiary temperatury. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie zlikwidowana, a jej obszar włączony do sąsiednich gmin. Stanie się to 1 stycznia. Prezydent podpisał specustawę w sprawie gminy Ostrowice. Dług gminy przejmie Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego. Na koniec ubiegłego roku zadłużenie liczącej 2,5 tysiąca mieszkańców gminy wyniosło prawie 50 milionów złotych. To 437% jej dochodów. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Wyczytywanie uczniów po numerze, a nie nazwisku, jest nagminne. To jeden z absurdów, jakie zrodziła reforma ochrony danych osobowych. Duże problemy z RODO są też w służbie zdrowia i urzędach skarbowych. Stąd też Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Ochrony Danych Osobowych i wiele innych instytucji przygotowują poradnik, jak należy rozumieć nowe przepisy, mówi dr Maciej Kawecki z resortu cyfryzacji. To są przepisy bardzo często abstrakcyjne, niedookreślone, po to, żeby się nam nie zdezaktualizowały wraz z rozwojem nowych technologii, ale tego typu prawo rodzi problemy interpretacyjne i my jako Polacy jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni. Nasz system prawny, nasza kultura prawna przyzwyczaiła nas od lat do tego, że w prawie znajdziemy odpowiedź na wszystkie wątpliwości. Poradnik ma być gotowy w sierpniu. Zakaz handlu zabija małe sklepy, czytamy w Rzeczpospolitej. Ustawa miała pomóc tradycyjnym rodzinnym placówkom, a jeszcze bardziej pogłębia ich problemy i wypycha z rynku. Jak mówi właściciel sklepu pod Warszawą, cytowany w gazecie, w niedzielę małe sklepy mają największe obroty w tygodniu, ale za to w pozostałe dni obroty spadły o 20-30%. Nie jesteśmy w stanie walczyć z promocjami dyskontów, zwłaszcza w soboty, mówi. Z danych Euromonitor International wynika, że w tym roku można się spodziewać spadku obrotów w tradycyjnych sklepach o 5%. Roszczeniowi jak gwiazdy rocka, pisze Puls Biznesu o rozchwytywanych pracownikach. W firmach IT, kawa, owoce i szkolenia językowe to standard. Nie jeden programista ma życzenia dalej idące. Chce przychodzić do biura z psem, grać w gry wideo w godzinach pracy i wyjeżdżać na 2-miesięczne wakacje. Niektórzy żądają też darmowych kładów. Thank you. Zosia życzy sobie darmowe kłady, ja bym chciał z psem przychodzić. A dlaczego nie? Dziś więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie. Może również przelotnie popadać i zagrzmieć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 24 stopni w Zakopanem, 25 w Przemyślu, Koszalinie i Gdańsku, 26 w Szczecinie, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie, Warszawie i Łodzi, a najcieplej w Zielonej Górze i Opolu, 28 stopni. Co będzie, jak pies będzie chciał kłada? Trójka. Program trzeci. I zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś nowe nagranie grupy Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. Tak się kończy. Muse, nowe nagranie. Z każdym kolejnym przesłuchaniem jest coraz lepiej. 227 trójek. Chciałem się podzielić z Państwem bardzo świeżą refleksją na temat powrotu z wakacji. Dzisiaj o świcie w dwa samochody ruszyliśmy spod Elbląga, ja z rodziną, szwagier sam. Szwagrowi bardzo się śpieszyło. Pożegnaliśmy się i mówiąc kolokwialnie, szwagier wydarł dzidę, mocno przyspieszając, bo bardzo mu się do Warszawy śpieszyło. Myśmy jechali zgodnie z przepisami. Drodzy Państwo, dojechaliśmy do domu rodziców 3 minuty po szwagrze, który po drodze kilkanaście razy się zakwalifikował pod odebranie prawa jazdy, a my jechaliśmy z prędkościami dozwolonymi. 3 minuty. Nie opłaca się szaleć. Cieszę się, że Pan zadzwonił i podzielił się tą informacją.

Naprawdę ciężko się powstrzymać. Teraz ty dokończysz, teraz ty. Gościnnie na płycie śpiewają Agata Kulesza, Joanna Kulik, Barbara Kinga Majewska i Szymon Komasa, a Polowanie na tygrysa w wersji zespołu Młynarski Masecki już znamy. W ubiegły wtorek była to nasza piosenka dnia, a w najbliższy piątek odbędzie się koncert premierowy Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Polecamy i zdecydowanie. Lato z Radniem Festiwal przed nami. Znamy wykonawców największej otwartej imprezy muzycznej wakacji. Znasz kilku artystów? Znam, oczywiście. Brodka. Dobrze. Koma. Dobrze. Fisze, Made, Cortez, Organek, Smolik, Kefox, Tulia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko z pamięci. Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i wielu innych znakomitych artystów wystąpi podczas Lato z Radiem Festiwal 2018. Największej otwartej imprezy muzycznej wakacji, która będzie zwieńczeniem tegorocznej trasy kultowej audycji Lato z Radiem. Znamy program artystyczny wydarzenia. Przypomnijmy, to impreza niebiletowana, która za nieco ponad miesiąc, 26 sierpnia, odbędzie się na gdyńskim Sferze Kościuszki. Wymieniliśmy kilku artystów, spośród kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu, a jeszcze o jednym z nich opowie Agnieszka Szydłowska z redakcji muzycznej programu trzeciego. Artysta, o którym mówię, od razu uśmiechając się, ponieważ obserwuję go, podsłuchuję go od pierwszego zespołu, kawałek Kulki, zespołu, do którego muzyki on nie chce za bardzo wracać w opowieściach i ja to szanuję. Potem był duet ULKR, elektroniczna, mroczna odsłona współpracy Błażeja Króla i Maurysa Kiedzaka-Górskiego, a od płyty Nielot mamy solowe albumy podpisywane po prostu Król. I wszystkie te wcielenia dowodzą, że Błażej Król ma po pierwsze wyjątkowy talent kompozytorski, swobodnie porusza się pomiędzy światem muzyki elektronicznej a instrumentów żywych, ale przede wszystkim jest moim zdaniem jednym z najciekawszych tekściarzy współcześnie żyjących, człowiekiem, który nie potrzebuje fontanny słów do tego, aby wyrazić siebie, opisać ten świat bliski wielu osobom, świat normalnych ludzi żyjących gdzieś w tym naszym Niżu Wschodnim, pomiędzy Zachodem a Wschodem. Bardzo skromny człowiek i jednocześnie to, co łączy go z Nosowską, nieodkryty posiadacz wyjątkowego poczucia humoru. Tak jak Nosowski, ludzie przylepiają królowi łatkę smutasa, ale zapewniam, że jeszcze kiedyś znajdzie, tak jak znalazła Nosowska, sposób, aby pokazać też tę radosną i abstrakcyjną stronę swojej osobowości. Polecam gorąco koncert Króla podczas naszego spotkania w Gdyni. To na Skwerze Kościuszki 26 sierpnia, za nieco ponad miesiąc. A dwa tygodnie temu informowaliśmy o najlepiej sprzedających się płytach pierwszego półrocza w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach. Pamiętasz, co było w pierwszej dziesiątce? Płyta. Dobrze, zagraniczna nawet. Zagraniczna była płyta. Tak, ale to było przed wakacjami, to już, panie profesorze, nie przypominajmy. A dziś możemy do tego zestawienia dołączyć jeszcze Polskę i polskie nagrania właśnie najlepiej sprzedających się płyt w pierwszym półroczu. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi. I tak właśnie Związek Producentów Audio Wideo opublikował listę. Wynika z niej, że Polska hip-hopem stoi. Na dodatek hip-hopem polskich wykonawców. Na najniższym stopniu podium znalazł się Kękę i jego płyta Totu. Stopień wyżej OSTR z albumem W drodze po szczęście, a na wszystkich z góry spoglądają twórcy płyty Soma Pół Miligrama, podpisujący się jako Taco na Fide, czyli Taco Hemingway i kolega. Tak, czyli Wcześniak i Kuba Grabowski. Na pierwszym miejscu Taco na Fide właśnie z swoją płytą nową. Czy Jaromir Nachawica jest tam gdzieś sklasyfikowany? Na miejscu 20. O, i tak się przypadkowo składa, że pan Jaromir jest właśnie z nami i zaśpiewa z rzeczonej płyty. Tak, i bardzo dobrze. Tak by cię zawinął jak do szaly, a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách hončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nochawica w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 8,5 minuty będzie dziewiąta. No to teraz trochę o podróżowaniu. Ewa Lipowicz. Ona też obok Krystyny Czubówny mogłaby zapowiedzieć koniec świata. Nikt by się nie pogniewał, słysząc ten głęboki, piękny, kobiecy głos tej pięknej, mądrej kobiety o nieprawdopodobnie długim nazwisku. Ja tam jadę. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Jest takie miejsce, gdzie ptaki zawracają. Aha, mów dalej. To jest miejsce w Beskidzie Niskim. Szczegółów z oczywistych powodów nie zdradzę. Ej, to nie fair. Nie dojeżdża tam autobus, nie dojeżdża pociąg, nie ma sklepu. Są za to przepiękne widoki, wspaniałe zapachy, krajobraz jak z bajki. Oj, chyba pora się obudzić, to sen przecież. Jest pusto, od czasu do czasu kogoś tylko można spotkać. Można za to spotkać niedźwiedzia, co nam się zdarzyło. Na szczęście bez żadnych konsekwencji. Niedźwiedź żyje, uff, ale jak dotrzeć do tej magicznej krainy? Trzeba jechać samochodem albo iść od drogi asfaltowej 10 km przez las. Zresztą bardzo przyjemnie, kiedyś też tak przeszliśmy. Czyli są świadkowie tego wyczynu, a po tym znoju co? Odpoczywam. Się porobiło. W ciszy, spokoju, podczas spotkań z przyjaciółmi. Czyli ktoś tam trafia oprócz ciebie? A poza tym, stamtąd właśnie, można wybrać się na bardzo, bardzo ciekawe wycieczki. Na przykład odwiedzić Medzilaborce, gdzie jest bardzo ciekawe muzeum Andy'ego Warhola. Polecam. Mam cię. Można zajrzeć do Bardiejowa na Słowacji też, bo to są dwie miejscowości po słowackiej stronie. Można zobaczyć tam jedne z najlepiej zachowanych murów obronnych średniowiecznych w Europie. Już ktoś wie, gdzie jesteśmy? Urocze miasteczko. Jest tam też świetne muzeum ikon, co też bardzo polecam. No i piękna katedra na rynku. Rynek w ogóle też jest zjawiskowy. Można też pojechać do Tokaju. I to zwykle z moim mężem robimy. Mamy tam małą piwniczkę. Zaprzyjaźnioną piwniczkę. Ha! I stamtąd przywozimy białe wino Tokaj. do Polski i tak robimy od już wielu lat i mamy nadzieję robić to jeszcze długo, długo, długo, bo to wino jest przepyszne. To Ludwik XIV, król Francji, mówił, że to jest wino królów. Kolega Ludwik znalazł godnych następców. A co królowa Małgorzata je, zapijając przed nim trunkiem? Jem tam, gdzie mieszkam, bo jest przepyszne jedzenie, no ale nie mogę zdradzić. No daj się lubić. Wszystko to, co zwykle. Nie jestem wegetarianką ani weganką. Lubię różne rzeczy, dobre rzeczy. I tam to jest podane, pięknie podane i świetnie przyrządzone. Zołza. I tak tam trafimy, obserwując tabuny inteligentnie wyglądających ludzi z plecakami. Tabunów nie ma, ale rzeczywiście docierają tam same inteligentne osoby. I ciekawe, naprawdę. Bez szans. Więcej nic nie powiem. No, bo już przecież tyle powiedziałaś. A, bo już musimy kończyć. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. Można spotkać niedźwiedzia. Po 9:00 państwo spotkają niedźwiedzia. W trójce, na antenie oczywiście. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Slash ma dzisiaj urodziny. Panie Slashu, dużo uśmiechu i radości na odcinku zawodowym, jak i osobistym. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Autopromocja. To miasto lwa, chociaż lwów podobno nigdy tu nie było. Na pewno jest za to azjatyckim tygrysem, olśniewającym gospodarczym sukcesem. To tu zachodzenie nago w hotelowym pokoju, rzucie gumy czy palenie grozi chłosta. I to podobno stąd najlepiej widać przyszłość. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Singapuru. W środę w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Autopromocja. Zapraszamy